inafaa kuwabidaisha watu bidaa gani, bidaa ipi? Amesema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, wal bid'atu allati yu'addu biha ar-rajul min ahli al-ahwa min ahli al-ahwa'i mashtahara 'inda ahli al-'ilm bis-sunnati mukhalafatuha lil-kitabi wa sunnati ka bid'ati al-khawarij wal-rawafid wal-qadariyyah wal-murji'ati. Bid'a ambayo anahesabiwa mtu kwamba yeye ni miongoni mwa watu wa bid'a ni ile ambayo imetangaa kwa ulamaa wa sunna kwamba inapingana na kitabu na sunna, kama vile mtemia rahimahullah anasema bid'a ya khawarij na mashia na kadaria na murji'a. Toha kaleta maneno haya, maneno haya yanaunga mkono msimamo wetu, maneno haya yatatoa yanaunga mkono msimamo wetu, kwa sababu haijatangaa kwa ulamaa wa sunna kwamba taasisi ni bid'a. Haijatangaa Sheikh al-Islam tena anasema bid'a ambayo anahesabika mtu kwamba yeye ni miongoni mwa watu wa bid'a. Hizi taarifa bid'a nayo mwenda anadhania taarifa bid'a, ameulizwa bid'a ambayo anahesabika nayo kwa mtu ni mtu wa bid'a. Sheikh al-Islam anasema bid'a ambayo anahesabika mtu kwamba yeye ni mtu wa bid'a ni ile ambayo imetangaa, inafahamika, inajulikana kwa ulamaa wa sunna kwamba inapingana na kitabu na sunna, kama vile bid'a ya khawarij, mashia na kadaria na murji'a. Maneno haya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yanaunga mkono msimamo wetu, kwa sababu haijatangaa kwa ulamaa wa sunna kwamba taasisi ni bid'a. Swali, wako wapi hao ulamaa wa sunna ambao imetangaa kwao kwamba taasisi ni bid'a? Wako wapi? Wako wapi hao ulamaa wa sunna? Lama ule mihambwe, niweka kiba Jumapili, ngoja niweke kiba Jumapili. Nitajieni japo wakati wanayosema taasisi bid'a, niweka kiba hapa. Kataja huku mihambu, naweka kiba kwa lahama na mamia Taha ya sasa. Basi walivikosa maarifa wale, utawasikia wanataja ulamaa anayesema taasisi ni haramu, yani hawajui kutofautisha haramu na bidaa, wala pale ndiyo maana wanahizibishana, wanawahizibisha watu ovyo ovyo, hawajui kutofautisha kati ya haramu na bidaa. Ndio nasikia mwanachuoni anasema haramu, wao wanasema bid'a. Ujinga wa Twaha, mmeelewa hapo bid'a? Kwa maana amebabaisha tu. Hiyo muamalati ni ya kwake mwenyewe mpya. Katunga tunga mwenyewe. Mimbaza anasema hakuna hichi kitabu. Tuweke hapo kwanza. Ujinga wa Twaha bandani ni kama punda mbeba mizigo, hajui ndani yake kuna nini. Kwenye muhadhara wake pale Twaha alikuja na kitabu I'lamul Ajyal cha Sheikh Muqbil Ibn Hadi, akawasomea kinyume, akawadanganya eti Sheikh Muqbil anasema taasisi ni bid'a, na wenyewe wala hawajui kitu, waumini na walimu wao wote lipofu wanamsikiliza Twaha na kumshangilia pale, kumbe anawapoteza. Kitabu chenyewe mimi ninacho hiki hapa, I'lamul Ajyal, hiki hapa. Ukisoma humu utaona Sheikh Muqbil Allah amrehemu anazungumzia kadhia mbalimbali. Ikitabu Sheikh Muqbil anazungumzia kadhia mbalimbali. Kadhia ya taasisi na mapito yake, ni sawa sawa na ulama, amezungumza sawa sawa na ulama wengine wa kisalafi. Ameharamisha taasisi za mahizbi, shemokuelewa, ameharamisha taasisi za mahizbi na amejuzisha taasisi za masalafi, na wala hakuna aliposema taasisi ni bid'a. Kwa sababu Taha ni mjinga, hawezi kutofautisha baina ya jumuiya na jamaa. Baina jumuiya tu na jamaa tu, Taha hatofautishi, sababu ni mjinga. Katika maneno ya ulama, wanakusudia nini? Maana akachukua, akaenda kuchukua habari za jamaa, kumbe mzozo wetu sisi upo kwenye jumuiya, yaani taasisi. Mzozo wetu sisi upo kwenye nini? Jumuiya tu, yaani taasisi. Yeye kaenda kuchukua jamaa, yaani makundi. Amesoma ukurasa wa 51 kwenye kitabu hiki mpaka 56, ambao Sheikh Mukbil anazungumzia jamaa na wala sio jumuiya. Amesoma ukurasa ngapi? 51 mpaka 56 wa kitabu hichi, ambao Sheikh Mukbil anazungumzia jamaa na wala sio jumuiya. Hicho hapo. Jumuiya au kwa jina lingine taasisi, zimezungumzwa kwenye ukurasa wa 72 mpaka 79 kwenye kitabu hicho. Kwenye kitabu hicho cha Mukbil, habari hizi za jumuiya amezizungumza kuanzia ukurasa wa 72 mpaka 79. Pale aliposoma kwa Habandali, ukurasa wa 51 mpaka 56 anazungumzia jamaa. Azungumzie nini? Jumuiya. Nenda kasome tena Taha, wacha kukurupuka. Taha Bandari kasome tena, usikurupuke. Sheikh Mukbil anasema hivi, falaisa al-khilaf, kwenye kitabu hichi. Maana dhana alidhani kwamba hatuna, sijui eh? Tuko nacho. Alisema falaisa al-khilaf bainana wa bainahum fi iqamati jumhiyatin ta'tani bi kafanati al-aytami wa bi hafri al-abari wa bina'i al-masajid. Asema khilafu baina yetu na wao, yani mahizbi, haipo kwenye kuanzisha taasisi inayosimamia kuwalea mayatima na kuchimba visima na kujenga misikiti. Sheikh Mukbil anasema khilafu haipo kwenye nini? Taasisi. Ila anqad mbaka shukuruku ya kasma hivi, falaisa lkhilafu baina na wa bainahum min ajli jumuiyati, siyo tofauti, hatutofautiani na wao mahisbi kwa ajili ya taasisi. Falaisa lkhilafu baina na wa bainahum, siyo khilafu kati yetu sisi na wao, min ajli jumuiyati, kwa ajili ya taasisi. Tofauti ya sisi na mahisbi siyo hiyo. Shamuku ya nae kusema, nahnu nakulu inna aljumu'iyata hizbiyatun mughallafatun sawaun akanat jumu'iyatul hikmati am jumu'iyatul ihsani am jumu'iyatul islahi. Manilawa na yarudia hafa wa yelewa, wala soma soma wakati mgini. Nimesikia mithahaba miya soma kule mihamu. Sisi tunasema kwamba taasisi, Mukbil anasema, sisi tunasema kwamba taasisi hizi zina uhizbi umejificha. Sawa sawa ni taasisi ya al-hikma ya kina Kishki, ya kina Hikma huko mchini, kuna tawi lake la kina Kishki Abdul Kadiri, sawa, au taasisi ya ihsani au taasisi ya ya islah, au taasisi ya ihsani au taasisi ya islah, taasisi za mahizbi hizo ambazo ziko wapi? Yaman. Sheikh Mukbil anasema hizi la uhizbi uliojificha. Fal maqsudu min hadhihi aljum'iyat huwa talassusu li akhdhi al-amwali an-nas. Kwa sababu makusudi ya taasisi hizi zipi hiyo? Jum'iyatul ihsani, jum'iyatul hikma, jumuiyatul islahi. Makusudia ya taasisi hizi ismi ishara ambayo hajajibu mpaka leo na rukaruka tu. Naona tusikamo kubela asema hivi. Fal maqsudu min hadhihi aljumu'iyyat. Ile ismi ishara simlielewa kule. Na makusudio ya taasisi hizi ambazo nimewaambia ismi ishara haikusanyi kasome vitabu vya nahau na vya usuli lahama wacha uvivu kisho anakosea hajasema mpaka leo. Kitabu gani cha usuli na cha nahau ismi ishara inakuwa kwa maana ya jamu ya kukusanya. Shamukhbir anasema kwa sababu makusudi ya taasisi hizi zipi alizotaja nyuma, alhikma, jumuiyatul hikma, jumuiyatul hisan na jumuiyatul ihsas, jumuiyatul islam, ni kuwaibia watu na kuchukua mali za watu. Anasema haya kwenye kitabu hiki ukurasa wa 73 mpaka 74. 73 aya mliyosoma. Yaani kuhusu kadhi ya jumuiya amezungumza 71 mpaka 79. Ila aya niliyosomea imekuanzia 73 mpaka 74 kwenye kitabu hiki I'lamul ajyal bi kalam al-imam al-wadi fi al-firaq wa al-kutub wa al-rijal. Je, Twaha bandari kijana uliopata malezi ya kisufi umesikia maneno ya Sheikh Mukbil? Kana watu waliogulika Taha yule semeleo na masufi akajibaje sala sasa? Ihiya pale mtoni kwa Sheikh Hamisi baada ya hapo al-Haramaini. Sasa usala tena upata wapi? Ana ujulia wapi? Kwenye ndoto? Ndio maana aliporudi tu akatakundi kwa fikra ya nini? Viatu. Kusala viatu. Je, Taha umesikia maneno ya Sheikh Mukbil? Kitabu uko nacho lakini maskini huelewi ndani yake kumeandikwa nini. Waje sasa nikuelimishe ni kwamba Sheikh Mukbil anasema ugomvi wake yeye na mahizbi sio taasisi. Shemoku ya asema ugonzi wake na mahisbi sio nini? Sio taasisi. Isipokuwa anagombana nao kwa sababu ya matendo yao ya kihisbi, kuwaibia watu kwa jina la dini. Je, umeelewa sasa kwamba taasisi sio bida? Kama utasema ni bida, je, Sheikh Mukbil ni salafi? Salafi gani huyo ambaye hatofautiani na mahizbi kwenye bida? Sasa yeye anasema hatofautiani nao kwenye nini? Taasisi. Sasa kama Sheikh Mukbil ni salafi, salafi wa sampuli gani huyo hatofautiani nao mahizbi kwenye bida? Mama yeye anasema yeye hatofautiani nao mahizbi kwenye nini? Taasisi. Ani tofautiani nao ni nini? Kuiba, yale matendo ya kuiba mali za watu kwa jina la dini. Kisha Sheikh Mukbil anasema, Sheikh Mukbil anasema thumma nasma'uhum ba'da dhalika yaqulun antum tad'anun fi al-jum'iyyat. Kisha tunasikia watu baada ya ubainifu huu wanasema nyinyi mnasema vibaya taasisi. Shamoya anasema naam, ndio إِنَّنَا نَطْعَنْ فِي بَعْضِ الْجُمْعِيَّاتِ إِنَّنَا نَطْعَنُ فِي بَعْضِ الْجُمْعِيَّاتِ. Sisi tunazisema vibaya baadhi ya taasisi. Sisi tunazisema vibaya baadhi ya taasisi. Mwaza tena ya alati ishtamalat ala hizbiyati, ambazo zimekusanya uhizbi. Wa ala wala idhayikin na wala dhayik. Wa ala lususiyati wa ikhtilasi amwali, na wizi na kupora mali za watu. Umesikia taasisi anazosema Sheikh Mukbil? Ni baadhi ya taasisi. Taasisi gani hizo? Anasema mwenyewe ambazo zimekusanya uhisbi na wala dhaik na wizi na kupora mali za watu. Baadhi ya taasisi anazosema ni hizo. Shabuku anaendelea kusema fahadhihi hiya allati nat'amu fiha, hizo ndio taasisi tunazosema. Zinazosema sisi wanunafiru anha, na tunatahadharisha watu kutokana na taasisi hizo. Fahadhihi dawatu mabniyatun ala alkadhibi watalbisi fasatadharu alhaqiqatu. Shukura mkubia na kusema sema, na huu ni uhisbi, ni dawa iliyojengeka kwenye uongo na talbisi, itadhihiri hakika yake baadaye. Kwa hiyo Sheikh Allah amrehema anasema yeye anapinga baadhi ya taasisi, hapingi zote. Ndio maana akasema inna la natu'an fi ba'd al-hizbiyyat fi ba'd al-jumu'iyyat, asema na mtawasikia, na mtawasikia watu baada ya ubainifu huu wanasema nyinyi mnazisema vibaya taasisi. Asema ndio, si mnazisema baadhi, tunasema vibaya baadhi ya taasisi. Kama wanaelewa Kiswahili basi. Shomia anasema yeye anapinga baadhi ya taasisi, apingi zote. Anapinga taasisi za mahizbi waongo wenye talbisi kuibia watu kupitia taasisi zao. Sasa yeye anawahizibisha watu hapa amislahama kwa kujiunga na taasisi ya Al-Akhi Baruka, ina uongo gani? Imewaibia watu mali gani? Inapora mali za sampuli gani? Mali gani zinazokusanya kisha inapora taasisi hiyo? Yeye Taha, unaona unavyo yeye Taha unavyomjua Sheikh Mukbil, atasema anapinga bida baadhi, hapingi bida zote. Bila shaka wajua sasa kwamba taasisi bida. Kwa hiyo rudi kwa ulamaa wa haki, ewe Taha Bandari. Tumeelewana eh? Kisha mjinga Taha Bandari, kijana aliyopata malezi ya kisufi pale hia kwa mtoni kwa Sheikh Hamisi, Taha akaendelea kuwadanganya Waislamu pale msikitini. Akasema haiwezekani Sheikh Uthaymeen ajuzishe taasisi kwa sababu yeye amekataza sana taasisi. Anawadanganya, anadanganya yule mzee wa pale, baba yake Rahma na vijana walikusanyika, akawadanganya Taha Bandari. Kavalia kilemba anadanganya msikitini. Hao jamaa wameshabiana kwa sababu tuliona uongo wa Rahma eh? Na akajipapatua mpaka leo. Uongo mwingine wa Taha naye. Taha ni hizbi, wala hakuna shaka. Na nguzo wa hizbi ni tatu: kusema uongo, kuwahadaa watu na kuwafanyia talbisi. Na kufanyia talbisi. Na zote hizo Taha yuko nazo. Zote hizo Taha yuko nazo. Hawa watu usiku na mchana wanasoma sana vitabu vya watu wa bid'a hajuri na watu wake, na kusikiliza audio za hajawira. Wamejitenga na ulamaa wa sunna. Watajua miongozo yao? Atajua yeye maneno ya Uthaymeen wapi amejizisha taasisi? Ndio maana anakurupuka na anasema, "Ah, Sheikh Uthaymeen hawezi kujizisha taasisi." Usingekataa ule mnakasha tukusikilizishe audio zake na vitabu vyake. Tulikuja navyo. Sasa sikia hii ya Ibn Uthaymeen, ewe mjinga Taha. Risalatun, barua ya tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka 1300 tisini na saba. Mi Muhammad Salih al-Uthaymin ila al-akhi al-muqarrami. Ni barua ya anasema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ba'du. Kitabukum al-karim al-mu'arrah. Akataja tarehe 27 mwezi من شهر الماضي وصلني قبل أمس أي يوم الأربعاء عشر من شهر الحالي سرنا صحتكم والحمد لله على ذلك ونسأل أن يديم علينا وعليكم نعمته ويرزقنا شكره شكره شو ثمين أسمعي بروينو ya tarehe 27 mwezi uliopita imenifikia kabla ya jana, yani Jumatatu ya tarehe 10 mwezi huu. Nimefurahi kusikia afya zenu ni njema, alhamdulillah. Na tumuombe Allah adumishe neema zake juu yetu na juu yenu na aturuzuku shukrani. Shaani la kusema kama sarana kathira تكوين جمعية إسلامية من طلبة والعمال المسلمين في المدينة التي أنتم فيها. أنا سمع شخص ميني كما أنبافيو نمي فراهي سانا كما أنبافيو نمي فراهي سانا تكوين جمعية كون وتأسيسي. Sheikh Thamini anafurahi kuimba nini? Taasisi. Twaha mjinga anasemaje? Haiwezekani Sheikh Thamini aruhusu taasisi. Wacha ujinga Twaha bandari. Soma kwanza kabla hujasema usikurupuke. Sheikh Thamini anafurahi. Anasema kama sarana kathiran takwinu jumhiyatin islamiyatin من الطلبة والعمال المسلمين في المدينة التي أنتم فيها. كما أمامنا من فراهي سانا كونوا تأسيس يكي إسلام إن يتوكانا نوانا فونزي نوانا فنكازي نوانا إسلام كاتكا مجيوينو أمام نعيش هكو كوي بن ثميني أنا فراهي ونفونزي na wafanyakazi na Waislamu kuanzisha taasisi ya Kiislamu kwenye mji wao huko wana kuishi. Ana furahi bwana. Tahtamu hadhihi aljumhiyatu hadhihi aljumhiyati bi amri alislami walmuslimin fanasalu Allah an yuthabbitahum ala dhalik وأن يرزقهم البصيرة في دين الله والحكمة في دعوة إليه. أصلا شيخ سمين تأسيس أمبايو إنسما مية مامو يو إسلام نو إسلام نموانبا الله واثبتشي كتك جنبو هيلو شيخ سمين نموانبا الله واثبتشي كتك جنبو كاني لأسيش تأسيس نو رزقوني ووني كوني دين الحكمة katika kulingania majmuu fatawa ya Ibn Uthaymeen. Ikihitajika nitakuja naye, ikihitajika nifanya nani nitakuja naye, na akitaka tumuonyeshe tutamuonyesha. Madhara kumuonyesha ile simu ya mnakasha akaleta mafrigiza mafrigiza tu bwana. Ya mnaona ujinga wa Taha? Kwani kuna aibu gani Muislamu kusema sijui kuliko kuwasemea ulamaa usiokuwa na elimu nacho? Kwa lazima angesema habari usemee kama ajui, kwa sababu tulizitaja sisi hapa watawala wa Uthaymeen kuhusu juzu za hadithi. Hajui akisema mimi sijui, au angetudai sisi tumletee, tungemletea kuliko akawatia mchanga wa macho wazee wa watu pale. Sheikh Ibn Uthaymeen anafurahi kuundwa taasisi za Waislamu na anawaombea dua watu wenye taasisi ile. Wewe unamsingizia eti ameharamisha. Je, taa utasema hapa Ibn Uthaymeen anafurahia bid'a, au utasema Ibn Uthaymeen anamuomba Allah athibitishe wazushi kwenye bid'a. Sitaa maneno yake kwa majumuiya ni bid'a na kila wenye jumuiya ni watu wa bid'a. Sheikh Uthaymeen anafurahi na kuombea dua. Je, sasa Taha, utasema hapa Ibn Uthaymeen anafurahia bid'a, au utasema Ibn Uthaymeen anamuomba Allah athibitishe wazushi kwenye bid'a? Muone ujinga wake, tumwachie mwenyewe. Akirudi tutarudi insha Allah Taala. Taha akaendelea kuwapumbaza Waislamu pale msikitini, akasema nendeni mkasome kitabu cha Sheikh Rabi, Jamaatu Wahida. Huyu ni kama punda, ajui mgongoni kwake amebeba kitu gani, kwa sababu kitabu hicho cha jamaa cha Sheikh Rabi, cha Jamaatu Wahida, haharamishi taasisi na wala hakisemi taasisi ni bid'a. Haharamishi taasisi na wala hasemi taasisi ni bid'a, isipokuwa ndani yake kuna fatawa za kujuzisha taasisi ambazo baadhi yake nilisoma hapa. Hija Jamaatu Wahida la jamaa, والصراط واحد لا عشرات. هيجا بعض yake nilisoma hapa fatawa zikuepo ndani huko ambazo tahabandani kwa uwevu aliyokuwa nao akasema kasomeni hizi kitabu cha Rabi akisemi taasisi ni bid'a wala haramu, na ndio maana amislaha malikikimbia hicho, akakimbilia neno fatawa ya misho ambao tushamuelimisha tayari, sio? Hiyo ni msemo huyo mwisho alikimbia fatawa hizo. Taa anasema kasomeni. Ya hata usikilize wenzako anasemaje na wewe usemaje. Wakati mmoja mnajikoroga pamoja tu. Na ulikuwa wajinga wote unashangilia wale waumini waliokaa pale. Lakini tuone huruma. Wao wanajuaje haya mambo? Watajulia wapi? Taa huyu ni kama punda, kama nilivyosema, hajui mgongoni mwake ambeba kitu gani. Hajui. Sababu Sheikh Rabi anasema qad sabaka miraran anna as-salafiyyin ahla sunnati haqqan la yamna'una min qiyami jum'iyyati wa mu'assasati lil birri wal ihsan idha kanat hadhihi al jum'iyyat kwa hii taba niliyokuwa nayo mimi ya Darul Minhaj ni ukurasa wa 103. Ni ukurasa wa 103. Fuatisha haya maneno uone kama nitazidisha kitu. Qad sabaqa miraran anna as-salafiyyin ala sunnati haqqan la yamna'una min qiyami jum'iyyatin ومؤسسات للبر والإحسان إذا كانت هذه الجمعيات ذات عقيدة واحدة عقيدة الحق وعقيدة الأنبياء وذات منهج واحد هو منهج الحق ومنهج الأنبياء ودعوة واحدة هي دعوة الله ودعوة الإسلام الحق. نمسيما مرانين Sharabi anasema nimesema mara nyingi kwamba masalafi na ahlu sunna wa kweli, nimesema mara nyingi masalafi na ahlu sunna wa kweli hawawezi la yamnauna min qiyami jumuiyat, hawakatazi kuwepo jumuiya na taasisi za khairi. La yamna'una min qiyami jum'iyatin wa mu'assasati lilbirri, hawakatazi kuwepo jumuiya na taasisi za khairi. Wal ihsan, na mambo mema. Idha kanat hadhihi aljumu'iyyat, ikiwa taasisi hizo dhata aqidatin wahidatin wa aqidatil haqq wa aqidatil anbiya ila akhiri, taasisi hizo ikiwa taasisi hizo zipo kwenye itikadi moja, itikadi ya haki, itikadi ya mitume na zenye manhaji moja, na manhaji ya haki na manhaji ya mitume na dawa ya haki, dawa kwa ajili ya Allah na dawa kwa dawa ya Uislamu wa kweli. Kwa hiyo Sheikh Rabi hafidhahullahu ta'ala asema masalafi wa kweli, masalafi bandia wanaweza kusema ya kwao na yasema, ila masalafi wa kweli hawazuii kuwepo kwa taasisi. Jamani, mmesikiliza maneno ya Sheikh Rabi, anasema masalafi wa kweli hawakatazi taasisi za kisalafi zinazosimamia mambo ya kheri. Ndio maana tunasema hawa watu hawajui usalafi, wamepinda, kwa sababu wako mbali na miongozo ya ulama, kisha wanadanganya watu pale eti nenda kasome kitabu cha Sheikh Rabi. Kitabu si hicho kunacho hapo, kitabu hiki hapo, ewe Taha mjinga. Etoa mjinga, kinakuchapa wewe mwenyewe, kadhab, mzushi, hizbi. Sharabia anasema tena, anasema tena kwa kitabu hicho hicho, amma idha kanat hadhihi aljamaat wal jumu'iyyat qa'imatun ala aqaid fasidatin wa manahij dhalatin wa tanhabu amwal almuslimin limasalihiha wa aghradiha wa tatadharabu manahijuha wa baramijuha wa tusadimu aqaiduha wa manahijuha kitab Allah wa sunnata nabiyhi sallallahu alayhi wasallam fa inna mithla hadhihi aljum'iyyat wal mu'assasat qad anqaraha as-salafiyyun bina 'ala al-barahin al-wadihati min kitab Allah wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam wa manhaj as-salaf as-salih. Ama ikiwa makundi hayo na taasisi hizo zimesimama kwenye itikadi mbovu na manhaji ya upotevu, na taasisi hizo zinapora mali za Waislamu kwa ajili ya maslahi yao na malengo yao binafsi, ikiwa manhaji zake zinapigana, zina mipango yake na itikadi zake ni kupiga vita kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa hakika jumuiya na taasisi kama hizo zimekatazwa na masalafi. Umesikia taasisi anazosema Sheikh Rabi zimekatazwa? Zimekataa masafi kwa hoja na dalili za wazi kutoka kwenye kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam na mwenendo wa waja wema waliotangulia. Sheikh Rabi anasema taasisi zinapingwa, zinazopingwa na masalafi ni zile za watu wenye itikadi mbovu, taasisi za kupora mali za Waislamu. Sasa tuambie wewe Twaha, ukurasa gani kwenye kitabu hicho Sheikh Rabi anasema taasisi ni bid'a? Sema kasome, hiki tuko nacho. Tuambie ukurasa gani? Taba gani, chapa gani ulikuwa nayo wewe, ni ukurasa gani? Mbona alivyotia watu mtanga wa macho pale? Kawatia mtanga wa macho, anaje tuko marejeo. Kasomeni, na wale sawajua kwa kusoma. Wakitoka mtaani, eh, meambiwa kasome. Kasome. Tushasoma kabla ya Taha. Hajajua mambo haya. Sawa? Halafu Allah Subhanahu wa Ta'ala mtukufu anasema walillahi 'ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Aya maarufu. Ya kadhia ya haji, hija. Aya maarufu. Sasa nataka kuzungumza ibada hii ya hija. inatekelezwa katika mji mtukufu wa Makka nchini Saudi Arabia, ambapo serikali ya Saudia imeweka wizara maalum ya kusimamia na kuratibu ibada ya Hija. Kwa hivyo huwezi kwenda Hija pasi kufuata maelekezo na taratibu zilizopangwa na serikali hiyo. Miongoni mwa masharti ya kwenda Hija ni kupata uwezo wa njia, kupata uwezo ni njia usafiri, kama Allah alivyosema kwenye aya ile tuliyotaja, lillahi ala nas hijjul baiti man istataa ilayhi sabila. Sasa nikuulize wewe Taha Bandari, utasafiri vipi kutoka hapa Tanzania uende Saudi Arabia bila kufuata taratibu za kisheria za serikali? Au umekuwa darueshi utudanganye kwamba utaenda kwa kuruka angani kama kunguru? Wacha ushamba Taha Bandari, wacha ushamba Taha Bandari. Maana hapa tulimwambia kwamba kuna dharura ya kuwepo taasisi kwenye kwenda Haja, akasema leta haya na hadithi. Sasa utaendaje bila hivi? Hao wenzetu wale madarueshi wanapaa, wanaweza kupaa. Ukitaka kwenda Maka ni lazima kwanza wewe tumueleze mambo asiyajua haya. Kama umejifungia hapo kitama na msalama, umejifungia hapa na nyamba juu ulimwengu unavyoenda, ngoja tuelimisha haya mambo yanavyoenda huko. Wasikia fulani kenda Haji, karudi, fulani kenda Hija, wamerudi, ngoja tufahamisheni sasa. Ukitaka kwenda Maka ni lazima kwanza uwe na passport ya kusafiria ya kimataifa. Utaipata kwenye wizara ya mambo ya ndani kupitia idara ya uhamiaji. Tumeelewana eh? Bila shaka la maana hii, maana anaenda Mombasa. Kaacha kwani? Yuko naye, tutakuja kumdai huko mbele. Namwekea kiporo. Ukishapata passport, huwezi kusafiri nayo mpaka ukaombe visa, yaani ruhusa ya kuingia mchini Saudi Arabia. Asiye visa ni ruhusa ya kuingia mchini Arabia, yaani visa ni ruhusa ya kuingia kwenye hiyo nchi unayoenda. Sasa mpaka upate visa ya kuingia wapi? Saudi Arabia. Ruhusa ya kuingia mchini Saudi Arabia, visa hiyo inatolewa na balozi wa Saudi Arabia. Ndio maana unasikia kuna kitu kinaitwa nini? Balozi wa nchi fulani. So ukitaka kwenda Saudi Arabia sasa kuhani, mambo na passport. Hiyo passport inatakiwa uwe na visa. Hiyo visa ni ruhusa ya kwenda huko Saudi Arabia. Hiyo ruhusa unaipata kwa balozi. Pale usabalozi wa Saudi Arabia. Sasa ulazima wa taasisi unakuja wapi? Ulazima wa taasisi unakuja wapi? Ulazima wa taasisi unakuja kwenye visa. Unakuja kwenye visa. Visa zinatolewa kwa watu wenye taasisi, na wala haitolewi kwa mtu mmoja mmoja. Haitolewi hivyo visa. Kama na ushamba huo, basi kanawe maji. Ukutoke ushamba, utolewe visa kwa mtu mmoja mmoja ukitaka kwenda Haji. Unatolewa hiyo visa kwa watu wenye taasisi. Taasisi ndiyo inekusanya pasporti za watu, za watu wake kwenda kuombea, kwenda kuombea visa. Ya taasisi ndiyo inekusanya pasporti za watu wake kwenda kuombea visa pale ubalozini. Na uwezo kupata visa ya Haji isipokuwa kupitia kwenye taasisi. Ya taasisi ndiyo inekusanya sasa pasporti za watu wanaenda kwenda wapi? Haji. Wewe utakwenda na taasisi gani? Albirr. Wata kwenda na taasisi gani? Al-Ihsan. Wata kwenda na taasisi gani? Kadha. Kwa ile taasisi ndio inakusanya zile pasipoti mpaka ubalozini. Baada ya kukamilisha hiyo miamala yako wewe na taasisi. Taasisi ndio inakusanya pasipoti za wateja wake kwenda kuwaombea visa pale ubalozini. Huwezi kupata visa ya Hija isipokuwa upite kwenye taasisi. Haiwezekani. Ulazima wa taasisi unakuja kwenye safari za kuingia Makka, malazi, chakula na huduma zote. Serikali ya Saudi Arabia imepangilia huduma hizo zinatolewa na taasisi maalumu zilizosajiliwa kule Saudia, ambapo taasisi za hapa Tanzania zinapoenda kule zinakuwa chini ya taasisi ya Saudi Arabia hiyo. Huo ndio utaratibu wa kiserikali. Mahujaji wote duniani wanaenda hija kupitia taasisi, sio hapa Tanzania tu, mpaka Yemen. Tuelewane? Ni duniani kote wanafuata utaratibu za kiserikali ya Saudia kupitia wizara ya hija. Hasa utaulizaje haya na hadithi kwenye taratibu za serikali hivi? Twaha, wewe una akili timamu kweli? Wewe nadhani kwenda Saudi Arabia kama kwenda Hinju. Umeelewa? Wewe twaha nadhani kama kwenda Hinju tu kwamba watia mafuta yako kwenye pikipiki wapanda gari safari. Kwenda Saudi Arabia una taratibu wake ukitaka kwenda haji, ndio huo mfano. Hizo ni taratibu za kiusalama, hizo ni taratibu za kiusalama kudhibiti idadi ya mahujaji. Ndio maana kila nchi inapewa idadi maalum, haitakiwi kuzidi idadi hiyo, ili kudhibiti misongamano na kuepusha maafa kwa idhini ya Allah. Pia kudhibiti wahamiaji holela, maharamia, magaidi. Ni lazima taarifa za mahujaji wote zitambulike na kudhibitiwa kupitia serikali za nchi yao. Habari ya kudai aya na hadithi inatoka wapi kama si ujinga? Yaani tumemwambia hapa kuna ulazima, sema nipe aya na hadithi, hasa kama si ujinga nini? Akasema ili jinga kwa habandani, kama hakuna aya na hadithi basi huu ni ushetani. Yaani kuwasafirisha mahujaji kwenda Maka ni ushetani? Huyu mtu ana balaa kubwa sana. Huyu mtu ana balaa kubwa sana kuliko balaa la Darwesh kuswali ndeleke. Wewe ni Muislamu wa aina gani? Uchungi ulimi wako. Itakuwaje kuwapeleka mahujaji Maka iwe ushetani? Ujinga huu hata Hajawi na wenzako hawana, na watakushangaa na watasema huyu Twaha mjinga sana. Mwaka juzi Hamisi Ame na Abu Hatim Abdala Makarete Chizika wa Boma Ng'ombe walienda hija kwa taasisi ya Al-Husna ya Tajiz. Walipoenda hija, usikia Makarete yeye hija simepanda zilamu hiyo. Makarete akiongea Saudia simepanda. Alienda haji na taasisi ya Al-Husna. Tatoha anasema kama hakuna aya na hadithi huo ni ushetani. Ana balaa kubwa huyu mtu. Na mwaka jana shekhe wenu Abu Yamani wa Masjid Albani ameenda na taasisi ya Mbivu. Wanaenda kubwa aje watu atujue anavyoenda hapa mchini. Na Waislamu jueni mambo yenu kama vile wanasiasa wanavyojua mambo yao ya siasa. Ndio. Sasa fichueni anaendelea mchini. Sasa huyu Abu Aiman shehe wao hapa Albani ameenda taasisi ya Albir mwaka jana. Mwaka jana. Walienda haji mwaka jana na taasisi hiyo. Waulize hao kwa nini wameenda na taasisi kwa bandari. Muulize Ame, muulize Amisia, muulize Makarete na muulize Abu Yaman pale, kwa nini mmeenda na taasisi? Waulize wakupe aya na hadithi inayosema waende hija kupitia taasisi kama hawajakuona mpumbavu mwehu. Huyu Twaha msimshangae siku amegoma kupisha gari barabarani, anadai aya na hadithi. Mjinga sana huyu. Shangai ya masika kakoma mbarabara na ya ana habibu. Siku moja akavuke boda Mozambiki, aende Msimbati pale akatoe mawaidha na akaulize document huko njiani, aseme nipeni haya na hadithi, alafu aone kitakachompata. Sasa mwambie hakuna, niwezi kwenda hadi bila taasisi. Haya na hadithi. Wewe mjinga. Hizi ni taratibu za kiserikali. Kafuke boda pale. Wakudai wakudai document, alafu useme nipe haya na hadithi uone kitakachompata. Sindi sema siku ile kwamba huyu taa jamaa mjinga sana, mtaona vichuku vyake. Eh? Taa bandari akaendelea kubwabwaja. Kweli kwetu na arasma kuloha. Akaendelea kuloha pale msikitini. Akasema eti taasisi ya Sheikh Ibn Uthaymeen ilikuwa taasisi shule, haikuwa jumuiya, kwa sababu jumuiya ni kundi la watu, bida na uhizbi. Taasisi ya Sheikh Ibn Uthaymeen ilikuwa jumuiya inakusanya mali kwa ihsan. Taasisi ya Sheikh Ibn Uthaymeen, taasisi ya Sheikh Ibn Uthaymeen ilikuwa jumuiya inakusanya mali kwa ihsan na kuwapatia wenye uhitaji, maskini na mafukara. Sheikh Mukbil ameulizwa, akasema, alimuulizwa swali, akasema hivi: Samitu Sheikh Abdul Majid Ar-Rani Ar-Raimi Ar-Raimi yakulu, nimemsikia Sheikh Abdul Hamid Ar-Raimi anasema, lima tuntaqad jumu'iyyatul hikmah faqat binisbati lilbilad alislamiyyati, kwa nini inakosolewa taasisi ya hikma peke yake katika miji ya Kiislamu? Wayakulu, na anasema, mbona inna ibn Uthaymeen lahu jumu'iyatu, Sheikh Ibn Uthaymeen nayo anayo taasisi, wa Ibn Baz lahu jumu'iyatu, na Ibn Baz anayo taasisi. Fahal hunaka farqun baina hadhihi aljum'iyyat wa jum'iyyat alhikmah am la, ye kwani kuna tofauti baina taasisi hizi na taasisi ya alhikma? Aljawab, Sheikh Mukbil akajibu kusema hivi: amma aljum'iyyat alkhayriyyah fa hadha amrun muraghabun fi wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, amma jum'iyyat alkhayr, taasisi za khair, fa hadha amrun murahabun fihi, hili jambo lililopendeza zuri. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, na Allah subhanahu wa ta'ala anasema. Sheikh Mukbil sasa hivi anajaribu kuikataa aya hii, aya hii ina maana taasisi haivi. Sheikh Mukbil anasema, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, sayadeneni katika wema na ucha Mungu, wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, wala msisaidiane katika madhambi na uadui. Shemuko anasema, walaysa alkhilafu bainana wa bainahum min ajli aljum'iyyati allati fiha alhasd ala bina'i almasajid, na hakuna mizozo baina yetu sisi na wale kwa ajili ya taasisi inayohimiza kujenga misikiti. Wa kafalat alyatim, na kuwalea mayatima, wal mahawij, na wenye uhitaji, wa fil al khairat, na kufanya yenye khairi. Fa hadha amrun murahabun fihi, kwa sababu jambo hilo ni lenye kupendeza kwenye Uislamu. Lakini hal jumu'iyatu Sheikh Ibn Baz hizbiyatu, kisha kaya Sheikh Rabi'a sema, Sheikh Shamuku yasema, lakini je, taasisi ya Ibn Baz ni ya kihizbi am laysat bihizbiyatin, au si ya kihizbi? Wa hal jumu'iyatu Sheikh Ibn Uthaymeen hizbiyatun am laysat bihizbiya, na je, taasisi ya Ibn Uthaymeen ya kihizbi au si ya kihizbi? أم ليس بحزب؟ وهل دعت يوما من الدهر جمعية شيخ ابن باز إلى الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج أم لم تدع؟ نجي تأسيس يا شيخ ابن باز إمواي كولنغانية شريه زوسيكو ومعراج جابس كموجا هوا هجرنغانية؟ وهكذا جمعية الشيخ ابن عثيمين على أنها ينبغي أن لا تسمى جمعية فهي هل خير ويوضع عند رجل صالح يضعه في مواضعه نهيفه بتأسيس الشيخ عثيمين إمفانيا مموهايو juu ya kwamba haitakiwi kuitwa taasisi kwa sababu kazi yake ni kukusanya tu mali na kuwekwa kwa watu wema ambao anawapa wanayostahili. Amma aljum'iyyatul hizbiyyatun fa hadha alladhi yunqaru annaha asbahat hizbiyya. Amma taasisi ya kihizbi ndio inayopingwa kwa sababu imekuwa ya kihizbi. Fahal fi jumuiya Sheikh Ibn Baz in kanat lahu jumuiya, je kwani taasisi ya Sheikh Ibn Baz kama anayo hal fiha taswit wa hal fiha intikhabat. Je, ndani yake kuna kupiga kura? Je, ilikuwa na uchaguzi ndani yake? Wal fiha annahum idha ikhtalafu fi amrin. Na je, ilikuwa na kanuni kwamba wakikhtalafiana katika jambo? Fa qawlu rais aljum'iyyati fiha fa huwa alladhi yanbaghi an yusara ilayhi. Kumbe wakiختلفiana katika jambo, marejeo yao ni kauli ya kiongozi wa taasisi. Wa hal fiha annahum qata'u ikhwanahum ahla sunnati kama huwa halu inda ikhwanina ashab jumuiyati alhikma. Na je, wao wamewakata ndugu zao ahlu sunna kama walivyofanya ndugu zetu wa taasisi ya alhikma? هل تنظيم فتلك كتبي وأشرطتي فما حرمته يوما من الدهر تنظيم الذي لا يخالف الكتاب والسنة أو ما مفانجليو يا إدارة سيكتازا هذيو هابو بتابو بيانغو هذيو هابو بتابو بيانغو سوميني نا هابو هذيو كاستيزانغو سكريزيني. Sijawahi kuharamisha japo siku moja mipangilio isiyopingana na kitabu na sunna, haikatazwi. Akasema Sheikh ila anqa mbathi ya kusema hivi, amma aljum'iyatul khairiyatu fala tunqaru, amma taasisi za khairi hazikatazwi, lakini jum'iyatu mithlu jum'iyati alhikmati wa jum'iyati alihsani فَجُمْعِيَّةٌ تَخْدِمُ الْحِزْبِيَّةَ فَهِيَ الَّتِي تُنْقَرُ وَمُغَلَّفَةٌ حِزْبِيَّةٍ فَهَذِهِ هِيَ الَّتِي أُنْكِرُهَا. شاء الله سمع أما تأسيس داخل حزك تازي إسبقوا تأسيس زنبدا كما في تأسيس الحكمة تأسيس الإحسان زنتمكي حزبي na hii ndizo zinazopingwa na taasisi zenye hizbi ndani yake, hizo ndizo zinazopingwa. Wa min al-ajaib wal gharaib, Sheikh anaendelea Sheikh huko bila kusema wa min al-ajaib wal gharaib, wewe unajua kusikia maneno yako juu yalipo. Wa min al-ajaib wal gharaib anna shakhsan kadima ila Sheikh Ibn Uthaymeen, na ajabu ni kwamba kuna mtu mmoja ameenda kwa Sheikh Ibn Uthaymeen akauliza ma ra'ayuka fi man yaqulu innahu la yajuzu at-ta'awun ala hafr al-aba wa bina'il masajid wa kafarat al-aitam, ni ipi rai yako juu ya mtu ambaye anasema ni haramu kusaidiana katika kuchimba visima na kujenga misikiti na kuwalea mayatima? Akasema Sheikh Al-Mukbil, wa hunaka jumu'iyatun fi ardi alharamain wa najidin limusa'adati almuhtajin wa bina'il masajid wa tazwiji man yahtaju ila zawajin fa hadha amrun tayyib wa ta'awanu 'ala albirri wat taqwa wa la ta'awanu 'ala alithmi wal udwan. Sheikh Mungu anasema na zipo taasisi katika ardhi ya miji mitukufu na nadidi kwa ajili ya kusaidiana wenye uhitaji na kujenga misikiti na kuwezesha wenye kuhitaji na kuoa, na hilo ni jambo zuri. Saidianeni katika wema na ucha Mungu, msisaidiane katika madhambi na uadui. Nani huyo? Sheikh Mukwi. Amma hizbiyatun mughallafatun fahiya allati tunqiruha, fahiya allati nunqiruha, situnqiruha, fahiya allati nunqiruha. Ama uhizbi, ama uhizbi uliojificha, huo ndio tunayokataa. Wakat takallamna alaiha, na tumeuzungumza. Fil baraati min alhizbiyya, katika kesi mbalimbali kama vile albaraati alhizbiyya. Wa fi tahdhir min dawi alfalah min taghutiyya, min taghutiyya alislah. Na albaraati alhizbiyya, na kwenye tahdhir ya at-taghutiyya ya min falah يا الطغوتية قد تعذير يا الفلاح من طغوتية الإصلاح تمزنقون زوج شيخ مقبل بانا أمثبتش قوانبا شيخ ابن عثيمين ألقوا نجمعية إنا كسانيا مالي تنا نكوزيقا وقوات وين محتاج نامسيستيزا قوانبا ye Sheikh apingi taasisi za watu wema wanayosimamia kheri, na amezisifia baadhi ya taasisi za Saudia. Ye Twaha Bandari, utasema hapa, utasemaje hapa? Umeona madhara ya kuiweka kando na ulama? Unatumia jina la salafia kuwadanganya watu msikitini? Hauna hofu na Mola wako yule Twaha Bandari? Unatumia jina la salafia, kitabu na sunna ala fahmi salafi, unawadanganya watu msikitini? Una hofu na Mola wako yule Twaha Bandari kiasi kamuingiza mchangani amislahama? Ujinga wako huu akaenda kusifia mihambwe kwamba mihadhara wako Shafia ni kafia kwa kuwadanganya, amedanganya hivi? Tahadharini na huyu mtu, ana hatari sana, ana balaa kubwa sana, anawasingizia ulamaa, wala aoni haya kusema uongo kwenye dini. Hizbi huyu haoni haya, tahadharini naye sana. Leo nisimame hapa na Twaha Bandari, kisha nitarudi tena siku ya Jumapili, yani siku moja tu baada ya hii, hapa hapa na Hamisi Lahma, insha Allah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.